jëk muy demal fa warna jëm yoy yaar wa illa bu sartu yi xate nak saha kon mu dox safa marwa ba'dal ifadati ci gannaaw ifada manam bu fekke ne legi mom mi ngi armalé ci bir makka ba ci bir hurum ji fenn fi ba ma nga armalé won ci hilli ja waye nak waxtu da xat tawaful qudum xaju fi kon day jall rek ba def tawaful ifada bu defé tawaful ifada taw jall nak dox safa marwa dox safa marwa faaw da wara top ci wër dana ko wax legi faaw mom ci wër lay top ku melni nga xamni sarti da jëwul ci mom nga xam deful tawaful qudum nak day bayyi ba def tawaful ifada al jall dox safa marwa wa illa sahaba ba'd al ifadati wa illa lam deful leñ ko waxon fa damun kon der war nako in qaddama lam jital na dox ga safa marwa wala ñu hitte baam waatu ko dafa wax ne manam ki nga xamne mom legi tawaful qudum waruko ni waxan ko lekay yow da ngay bayyi ba def tawaful ifada doro dox safa marwa mom nak mu daldi taxewon ba dox safa marwa ñeek muy def tawaful ifada da mom da taxewon ba jitu dox safa marwa laatu muy def tawaful ifada dañ ko waxone ko bu sart yi ñu wax dañu ci yow xaaral ba def tawaful ifada doro dox safa marwa mom nak mu daldi yakamti daldi taxe bu wor dox safa marwa te defagul ifada ñu ne kon bu fekke ne bamu defé ifada baamu waat na dox ga safa marwa kon doom alaman waye bu fekke bamu defé ifada baamu waatu doxam boole mu defoon ah kon day alaman ñu waxna wa illa ndem leet fa damun dere dana ko war in qaddama ndem jitalon na dox ga safa marwa wala ñu hitte baamu waatu ko kanaw ifada wala yom na xam nga nga waxon legi ne ku sarti xat ci mom mom na baye ba def tawaful ifada doro dox safa marwa mom nak mu bok ci ñinga xam tawaful qudum waru len waye fexé ne bu wër ak wër su sele ci dox safa marwa ci jëk ifada kon koku bu fekke bimu defé ifada ba mu wat na dox ga safa marwa kon alaman du ko ci wax waye bu fekke ba mu watul dox gi safa marwa ci gannaaw bimu defé ifada kon alaman dana ko wax kon rek su ma sa yu top dox ga safa juroom ñaar yoon mu jallu nak ci suma sañu top dox safa suma sañu top dox safan juroom ñaari yoon bayna safa digënté safa wal marwati al marwa min hu tambalé na ci safa al bad'u demba marratan bi aw yoon wal hawdu delu ci ba okhra muy benen yoon ñena gana bo wéso armal ak wër ka ba batay dox safa ak marwa ponk la bo xamné aja ko mu ne am nga ko té ponk la ci yow manam farata la ci yow mune nak juroom ñaareen lañu dox digënté bi waye safa bi tambalé dem ba ci marwa ni ben yoon nga ko bo del ci waté itam wañi ko mi aw yoon xamni dem bi aw yoon la delu ci bi aw yoon la wasihatuhu ak wiram nak mom dox safa ak marwa bi taqaddumi tawafin nek na ci jituk ak wurkaba dox safa ak marwa nak bala bax wërka ba jitu ko bo jekke jek dox sa ak maro te wërka ba jitu ko bu baax wër ba itam na nek wër bu war na nek wër bu war melni tawaful qudum man na nek wër bu farata melni tawaful umrati wala tawaful ifadati waye faaw nak am wër bu war jitu wana way yeni na fardiyatuhu ak waram mu wërga manam bu fekke ne da nga bëgg dox gi safa ak marwa top wër gu war xam nga ni farata mom yalla koy dogal waye mëno farata lu nekk non farata waye man nga waral lu waru ton manam xam nga ni jaamu yalla go xamni waru lu bokku ni sëriyam dal di wax kon so bëggee dox safa ak marwa gi top wër bo xamni bu war la tay ni sëri ak wër bo ni sëri wër ka war rek mu dal nekk ni wër gu war bu ko defé nga man ci sëseli la war dox gi safa maro wa illa bu fekke ni defo lol nak fa damun kon deret moy war ana bu fekke dox nga safa maro waye dang ko seseli ci wër ka ba bo xamni ni wërum na fi la dong la du wër bu war mu ne kon bu fekke ni xass nga sori makka da ngay def deret wër ba dox ga safa maro baxna waye top gamu top wër go xamni wër top gamu top wërum na fi la